Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Bundan önceki derslerde imanı ve imanın cüzlerini anlatmaya başlamıştık. İman, kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdik manalarına geliyordu. Yani inandım diyen, ben de Müslümanım diyen bir kulun kalbiyle, diliyle, azalarıyla Rabbinden geleni yalanlamamasıdır. İmanı anlatırken dedik ki birinci misakla başlayan, ikinci misakın getirdiği emir ve nehilerle devam eden ve Allah Subhanahu ve Teala'nın sınırlarını çizdiği nedir? Esaslardır dedik. Birinci misak İdrakla başlar. İkinci misaksa aklın, yani idrak eden aklın vahiyden gelen meselelere teslimiyetiyle ne yapar? Devam eder dedik. Ve imanın cüzlerini anlatırken aynen Cibril'in bir insan kılığına girerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ona İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir gibi sorduğu sorular ve akabinde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iman, Allah'a kayıtsız şartsız şirk koşmadan iman etmen, onun kulu ve Resulü Muhammed'i tasdik etmen, sonra meleklere, onların getirdiği kitaplara, sonra teslim ettiği Resullara, ahirete ve bir de kadere iman etmektir. Bu esaslar üzerinde dururken, birinci esas neydi? Allah'a iman. Geçen hafta bunun üzerinde durmuştuk. Allah'a iman ne şekilde, nasıl olacaksa o şekilde ele almak gerekiyor. Birinci misak nedir dedik? İdrakla başlar. İkinci misaksa nedir? Gelen vahye teslimiyetle devam eder dedik. Allah'a imandaysa, eğer aklı devreye sokarsak, aynen toplumda Allah nerededir diye sorduğumuzda ne derler? Nerede anarsak oradadır veya Allah mekandan münezzehtir derler. Peki aklın idrakı ikinci vahiy, yani ikinci misak başladığında gelen vahye ne yapması gerekiyordu? Teslim olması gerekiyordu. Gelen vahiyden eğer bir insanın haberi yoksa neye teslim olduğunu, nasıl teslim olduğunu ne yapamaz? Anlayamaz. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala kendisini kitabında ve Resulü vasıtasıyla bize nasıl anlatmışsa, nasıl bildirmişse, nasıl tanıtmışsa o şekilde alıp iman etmek gerekiyor. Bunun dışına çıktığımız zaman, yani iman unsurunda akılla meseleye baktığımızda muhakkak ki orada ayağımız ne yapar? Kayar. Ve bu toplumda en yakınlarımızdan en uzağımıza kadar veya İlim ehli diye geçinen insanların takınmış olduğu Allah'a iman konusundaki tavırlarına bakın, gelen nakilde hiçbir sorun olduğunu göremezsiniz. Ama naklin dışında konuştukları her meselede battıklarını görürsünüz. Ve bunu nasıl böyle söylüyorsun dediklerinde, biz atalarımızdan babalarımızdan böyle duyduk ifadelerini ne yaparsınız? Görürsünüz. Ve o insanlara vahiyden haber verdiğinizde muhakkak çatışırsınız. Düşünün şimdi en yakınlarınıza gidin. Allah semadadır. Allah arşa istiva etmiştir. Allah göktedir gibi bir ifadeleri sıkıysanız bir kullanın. Çünkü o insanlar yıllardır Hacı Bayram'da bile küfür sözler diye satılan kitapların hemen daha hiç içini açmadan kapağında bile Allah göktedir diyen müşriktir, kafirdir gibi ifadelerini ne yapmışlardır? Okumuşlardır. Onun için ne kadar imani meselelerde vahiyle muhatapsak, vahiyden haberdarsak, o kadar Allah Subhanahu ve Teala'ya ne yaparız? Yakınlaşırız. Ve yine geçen haftaki Allah'a iman dersinde gördüğümüz gibi isim ve sıfat tevhidinin Müslümanın üzerinde çok büyük neyi var dedik? Tesiri var dedik. Allah Azze ve Celle'nin kitabına gittiğimizde ilk olarak gündeme getirdiği ve bize öğrettiği hangi sıfatıydı? Yaratıcılık değil mi? Yaratan kim diye soruyor ve de ki Allah diye cevap veriyor ve akabinde Rezzak kimdir diye soruyor. De ki arkasından Allah diyor. Öldüren, dirilten, yaşatan, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran Allah'tır diyerek ne yapıyor? Hem hatırlatıyor, hem soruyor. Hem de öğretiyor. Burada bize düşen Allah Azze ve Celle'nin bu türlü isim ve sıfatlarının hayatımızın hangi cüzlerine girdiğini kontrol etmemiz. Düşünün, ana rahminde 9 ay boyunca bir kordon bağıyla besleyen kim? Allah. Burada hem yaratıcılık hem de Rezzak sıfatı var. Yani Allah Azze ve Celle'nin latif olduğunu, gizliyi ve aşikarı bildiğini, vedit olduğunu, bütün dualara icabet ettiğini, kahhar sıfatının, celal sıfatının olduğunu ve bütün bu sıfatlarına Kur'an ve sünnette gittiğimizde ve hayatımızın hangi safhasında, hangi cüzünde tecelli ettiğini yakalarsak sağlam, ayağa kaymayan, tevhid ehli insanlar oluruz. Aleykümselam ve rahmetullah. Yine bunun yanında hoş geldiniz. Yine bunun yanında Allah Subhanahu ve Teala'dan nasıl korkacağız, nasıl seveceğiz, nasıl sığınacağız, nasıl isteyeceğiz? Bunun da esaslarını Kur'an ve sünnete gitmeden birinci misaktaki aklın idrakıyla anlamaya çalışırsak dedik, yine ne yaparız? Hata ederiz. Düşünün, şu toplumda Allah'ı sever gibi birilerini sevenler var mı? Allah'tan direkt değil de biz günahkar kuluz. Bunlarsa salih insanlar, evliya insanlar, onların yüzü suyu hürmetine Allah'tan isteriz deyip Allah'a değil de birilerini vesile kılıp isteyenler var mı? Bunlar da var. Onun dışında yine birçok kitabı açın, özellikle Hacı Bayram'da satılan tasavvuf kitaplarına, falan şeyhin kabrine git, sen oraya doğru 9-10 adım at, 2 rekat namaz kıl, daha ayrılmadan oradan o senin hacetini ne yapar? Giderir. Veya yetiş ya pirim, yetiş ya şeyhim gibi sözlerini ne yaparsınız? Duyabilirsiniz. Bunların hepsi nedir? Aleykümselam ve rahmetullah. Buyurun. Bir sebatı var mı? Belki. Hayratın mı? Evet. Hangi boy? Tabii. İşte şey söyledi falan diye. Buradaki yanlış anlama nedir? Vahiylen değil de hep idrakla bakmasın. Halbuki biz diğer derslerimizde ne gördük? Fıtratın sorumluluğu nedir? İlk etapta akıldandır. Yani Allah Subhanahu ve Teala biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik diyor. Senin iyiliği veya kötülüğü ayırt etmen nedir? Fıtri bir haslettir. Ama Allah'la alakalı, artık kullukla alakalı, helalla, haramla, iyiyle, kötüyle, mendupla ayırt edeceğin unsur artık akıldan ne yapıyor? Çıkıyor. İşte imani meselelerde, yani ikinci misak dediğimiz meselelerde artık akıl unsuru gündemden ne yapıyor? Çıkıyor. Öyle haller olur ki insan birinden hiç hoşlanmayabilir. Çirkinliğinden, görünüşünden ürkütücü olabilir. Ama Allah onu seviyorsa sen onu ne yapmak zorundasın? Sevmek zorundasın. Yani Müslüman olduğu için ona vela duymak zorundasın. Aynen de Allah Subhanahu ve Teala'yı çok sevdiğini iddia eden insanlara biz Allah'ı seviyoruz desek akli olarak bu bize belki bir yerde yeter mi? Yeter. Ama Allah ne diyor Azze ve Celle? Beni çok mu seviyorsunuz? Resuluma tabi olun da beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım diyor. Yani ikinci misakta özellikle bütün meselelerinde aklın idrakı biter, tamamen vahye ne yapacak? Tabi olacak. Eğer bu olmazsa ne olur? Muhakkak kulluğumuzun birçok cüzlerinde ayrılıklar, inhiraflar ve hak ehlinden ayrı bir şekilde yaşamalar gündeme ne yapacak? Gelecek. Aynen de tevhidin zıttı hemen şirk gündeme ne yapar? Geliverecek. İmanın zıttı küfür gündeme geliverecek. Yani inandım derken amellerini insan ne yapar? Boşa çıkarıverir. Aynen de tevhidle şirk mücadelesinin ilk görüldüğü topluma gittiğimizde ki bu Nuh Aleyhisselam'dır. Orada Ved, Vegus, Nesir gibi, Yevuk gibi insanların yani salih insanların ilah edinildiğini görüyorsunuz. Onlar nasıl ilah ediniliyordu? Onlar o toplumda o insanları irşad eden, onlara dini anlatan, bir olan Allah'ı anlatan insanlardı değil mi? Bunlar vefat ettiğinde iblis geliyor o topluluğa diyor ki siz bunların resimlerini haftalık toplantı yaptığınız yerlere asın. Daha sonra iş yerlerinize asın diyor. Ve daha sonraki gelen nesillerse onların putlarını yapıyor. Ve onların yüzü suyu hürmetine ne yapıyor? Allah'tan bir şeyler dilemeye başlıyorlar. Ve Allah subhanahu ve teala onlara kimi gönderiyor? Nuh aleyhisselamı. Ve Nuh aleyhisselam onlarla 950 sene mücadele ediyor. Bakın sırf müşkülatları akli. Ne olacak canım diyor. Yani biz onlar kadar salih değiliz ki. Halbuki aklın buradaki konumu ne olması gerekiyordu? Gelen Resul'un emrine tabi olma. Şirk diyen kim? Allah. Bunu yapma diyen kim? Allah. Öyleyse ne kadar emir ve nehilerden haberdarsınız, yani Allah'ın indirdiğiyle, o kadar iman ne yapıyor? Artıyor. İşte ibadet dediğimiz olgu veya kavram, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu, akide ile alakalı, kalbin ve vücuda ait diğer azaların yapmış olduğu, Allah'a yaklaştıran her türlü fiili yapmaya ve her türlü nehyedileni terk etmeye verilen genel bir addır kardeşlerim. İbadet, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu, akide ile alakalı, yani kalbin tasdikiyle ve vücuda ait diğer azaların yapmış olduğu, Allah'a yaklaştıran her türlü fiil ve nehyedileni terk edilen her şey, her şeye verilen addır. Yani sözde, düşüncede, fiilde ne eyleme dökülüyorsa bunun adı nedir? İbadettir ve kulluktur. İbadet isminin içine Allah'ın kitabında, peygamberin sünnetinde bildirdiği her şey girer. İbadetin çeşitleri çoktur kardeşlerim. Mesela korkma, ümit etme, tevekkül etme, arzulama, namaz kılma, zekat verme, oruç tutma, hacca gitme gibi birçok şey bunun üzerine ne yapar? Bina edilir. Bunun iki tane asıl esası vardır ibadetin makbulünde. Birincisi, ibadetin sadece ve sadece Allah için yapılması, onun için yapılan bu ibadette başka bir şeye pay biçilmemesidir. Bunu anladınız mı? İbadette, sözde, düşüncede, fiilde, hangisinde olursa olsun yapılan ibadeti sadece ne yapma? Allah'a has kılma. Başka hiç kimseye pay biçmeme. Bunu anladınız mı? Düşünün şimdi, ibadette birini Allah'a ortak koştunuz. Bu ne olur? Peki ibadet ediyorsunuz, birini ortak koşmadınız da birini memnun etmeye çalıştınız. Bu ne olur? Bu da küçük şirk olur bakın. Bu da riya olur. Birisi ne yapıyor? İmanı iptal ediyor. Allah muhafaza. İkincisi ne yapıyor? Ameli iptal ediyor. Onun için ne ibadet ederseniz edin. Bakın namazınızdı, haçtı, orucunuzdu, bir sadakaydı, bir emri bil maruf, nehyanil münkerdi. Ne yaparsanız yapın. İbadetin kabulünde birinci esas o yapmış olduğunuz. Yani o eylemi takdim ederken hiç kimseye Allah'a ne yapmayacaksınız? Ortak koşmayacaksınız. İkincisi ise bir başkasını memnun etme yoluna ne yapmayacaksınız? Gitmeyeceksiniz. Ama küçük şirki tarif ederken Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini hiçbir zaman unutmayalım kardeşlerim. Biz diyor Deccal'dan konuşuyorduk diyor. Bakın İbn-i Mace'de bulursunuz en yakın bu ifadeyi. Deccal ki Nuh Aleyhisselam'ın bile kavmini sakındırdığı bir beladır, bir musibettir. Allah Resulü geldi dedi ki diyor, size bundan daha büyük bir beladan haber vereyim mi? Bakın çok önemli bir mesele. Onlar da diyor ki ver ey Allah'ın Resulü. Bu diyor küçük şirktir. Küçük şirkin ne olduğunu bilir misiniz? Onlar Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. Küçük şirk odur ki diyor, kişi namaza durur, namazını kılarken birinin kendisini izlediğini görür de namazını güzelleştirirse işte o nedir? Küçük şirktir diyor. Bu da gösteriyor ki Müslümanların umumunun bu meseleye düşebileceği. Bir insan namaza durduğunda belki bu niyeti olmayabilir, değil mi? Ama birisinin izlediğini hissederse kalbi bozulabilir mi? Mümkün. Veya birini gördüğünde ona beğendirmek ister mi amelini? Bu da mümkün. Veya namazını kılar, namazından sonra bu riyaya düşebilir mi? Bu da mümkün. Bu da kalbin hangi hallere geldiği ve hangi tehlikeli işaretleri verdiğinin ayrı bir göstergesidir. Öyleyse ibadetlerimizi yaparken o kadar dikkatli olacağız ki ne imanın iptalına ne de amelin iptalına ne yapmayacağız? Sebep olmayacağız. O ayrı bir şekilde ele alınır. O ameli terk etme değil. O vaziyette sinyal veriyorsa çok dikkat etmek gerekir. Yani yalnızken yapmış olduğun bir ibadetle toplum içinde yapmış olduğun ibadetler değişiyorsa çok tehlikelidir. Bir yere geldiğinde senin saygın olmanı, ululanmanı bekliyorsan bu da çok yanlış işarettir. Yani riyaya olsun, şirke olsun gelmeden birçok işaretlerini ne yapar? Verir. Bunları güzel yakalamak gerekir. Öyleyse salihlerle birlikte olmak var, nafile ibadetleri artırmak var, hastaları ziyaret etmek var. Bir sürü sebeplerini yanında güçlendirmeye sayarsın. Yani burada yakalanması gereken ne ibadette Allah'a şirk koşacaksın, sevgide, korkuda, sığınmada vesaire, ne de ameli işlerken birinin memnuniyetini isteyeceksin. İkinci şartsa kardeşlerim, Ayşe annemizden gelen rivayette, kim şu bizim işimizde yani dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa nedir? Mertuttur hadisi. Yani peygamberin sünnetinde olmayan bir ameli ne yapmayacaksınız? İşlemeyeceksiniz. Eğer bunu yaparsanız bu nedir? Bir bidattır. Bidatsa sünnetin zıttıdır. Demek ki bir ibadetin kabul olmasında ne varmış? İki tane ana esas. Bir, Allah için. İkincisi ise peygamber nasıl yapmışsa o şekilde ne yapmak gerekiyor? Yapma gerekiyor. Yani bir ibadeti yaparken neden yapıyorsun sorusuna Allah için. Nasıl yapıyorsun? Resul nasıl göstermişse o şekilde yapıyorum. Sözü ne yapmalı? Çıkmalı. Eğer bu oluşmazsa muhakkak ki bu kabirde sana ne yapacak? Sorulacak. Bu da şunu gösteriyor ki bilerek, yakinen, anlayarak, okuyarak yapılan ibadetle rastgele, cahilane, taklitle yapılan ibadet nedir? Aynı değil. Evet. Bugün misal bir namazı ele alın. Sizi namaz kılarken gören birisi hemen ne yapıyor? Şaşırabiliyor. Nasıl namaz kılıyorsun diye soruyor. Aynı şahsa sorana peygamber nasıl namaz kılıyorsa öyle dediğinde adamın şaşırarak ilk söylediği söz yani ben kime göre kılıyorum? Aynen bunu diyor. Bu da gösteriyor ki o ana kadar yapmış olduğu ibadet doğru mu yanlış mı? Hiç Kur'an'a sünnete ne yapmamış? Gitmemiş. İşte iman dediğimiz tasdik ilimle oluşan bir şey. İdrakla değil. Bunu anladınız mı? Yani bu misalleri vermemin maksadı akıl ve vahiy ilişkisi. Aklın vahiy başladıktan sonra ilişkisi yani sorumluluğunun bittiği, vahye tabi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İmanın Allah'a imandan sonraki ikinci merhalesi kardeşlerim meleklere imandır. Bu da en çok ihmal edilen, belki üzerinde durulmayan, sadece ismiyle yetinmeye çalışılan ama içeriğine girdiğimizde birçok muhtevası ve gerçekten hasreten öğrenilmesi gereken meselelerden bir tanesidir. Meleklere imanın tarifine girdiğimizde melekler nurdan, Allah'ın emirlerine uymak üzere yaratıldıklarına, ona isyan etmediklerine, emredildikleri her şeyi kayıtsız şartsız yerine getirdiklerine, Allah'ı gece gündüz hiç bıkmadan tesbih ettiklerine tam ve kesin bir şekilde inanmadır. Kısaca imanın, meleklere imanın tarifi budur. Ve bunun da delili Cibril hadisinde, o sıralamaya baktığımızda ikinci sıralama nedir? Meleklere imandır. Meleklere iman etmenin hükmü ve dindeki yerine bakacak olursak, kul meleklere iman etmediği sürece imanı kabul olmaz. Doğru da olmaz. Bütün Müslümanlar meleklere iman etmenin vacipliği hakkında ittifak etmişlerdir. Onların varlığını ya da Allah'ın zikrettiği bir kısmının varlığını inkar eden, kitap ve sünnete muhalefet etmiş olur ve Allah'a isyan etmiş olur. Biz meleklere imanı nasıl yerine getirmemiz gerekir? Onların varlıklarına, Allah'ın yarattığı canlılardan olduklarına, Allah'ın onları kendisine ibadet etmeleri için yarattığına, gerçekten var olduğuna inanmakla kabul etmekten olur. Onları göremememiz olmadıkları manasına gelmez. Kainatta o kadar küçük, bizim göremediğimiz birçok mahluk var ki, onları görmememiz, onların yok olduğunu veya onları bizim inkar etmemizi de ne yapmaz? Gerektirmez. Yine onlar, melekler hak ettikleri, layık oldukları yerlere konulur. Haklarında aşırıya gidilmez, dereceleri alçaltılmaz. Onlar Allah'ın emirlerini tam manasıyla ile yerine getiren kullardır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünde dediği gibi, melekler diyor nurdan, cinler ateşten, Ademse topraktan yaratılmıştır. Melekler erkek ve dişilikleri nedir? Yoktur. Yemezler, içmezler. Meleklerin sayılarına baktığımızda ise onların sayılarını kim bilir? Ancak Allah bilir. İsimlerine baktığımızda bize zikredilen büyük meleklerin isimleri vardır değil mi? Cibril, Mikail, İsrafil veya ölüm meleği dediğimiz. Azrail ile alakalı, yani Azrail ismiyle alakalı ben Kur'an'da ve sünnette hiçbir nas bilmiyorum kardeşler. Ama ölüm meleği deyince hep akla gelen nedir? Azrail'dir. O şekilde yani ruhu insanın bedeninden ayıran, o görevde olan bir melek olarak geliyor. Onun dışında da birçok meleklerin isimleri zikredilir. Meleklere iman bize ne kazandıracak? Düşünün, Mekke toplumunun iki pisliği vardı. Bir tanesi neydi? Melekleri Allah'ın kızları, cinleri ise Allah'ın neyi atfederlerdi? Oğulları. Bizim toplumumuzda da kız olursa ne koyarlar? Oğlan olursa Cibril, Mikail, İsrafil koyarlar mı? Koyarlar. Yani cahiliye toplumunun birçok pislikleri bizlere de ne yapıyor? Sirayet ediyor. Halbuki iman ve esaslarını öğrenerek gelsek bunlar sirayet eder mi? Etmez. Yani iman hakkında, imanın cüzleri hakkında ne kadar bilgimiz varsa o kadar ayağımız yere ne yapar? Sağlam basar. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir yerden giderken 10 tane Yahudi alimiyle karşılaşıyor. Onlar diyorlar ki gelin şunu bir deneyelim. Tutuyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, içinden çıkılamayacak kadar zor 10 tane soru soruyorlar. Bunlardan bir tanesi nedir? Cennetteki buyurun. Cennetteki ilk yiyecek, cennetin toprağı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudi alimlerinin sorduğu her soruya ne yapıyor? Cevap veriyor. Yahudi alimleri sordukları sorunun ya bir peygamber tarafından bilineceğini veyahut da hiç kimsenin bilemeyeceğini bildiklerinden hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayaklarını öpüyorlar. Bir tanesine şeytan vesvese veriyor. Soruyor. Sen diyor bunları nereden bildin? Allah Resulü diyor ki sizin sorduğunuzda ben bunları bilmiyordum diyor. Bana diyor Cibril namus haber verdi diyor. Hemen onlar ne diyor? Zaten diyor Cibril bizim düşmanımızdır deyip çekip gidiyorlar. Şimdi eğer meleklere iman konusunu bu şekilde anlayamazsak, yani Yahudilerde nedir? Bir Cibril düşmanlığı var. Şimdi bir insanın inkar etmesi için illa bir şeyi sunması gerekmiyor. Düşün, iblisin Allah'ın razı olduğu Adem'den razı olması gerekmiyor muydu? O ne diyor? Hemen bir sebep öne getiriyor. Beni önce, onu sonra yarattın. Yani Allah'tan gelen emir ve nehilere tevazu göstermeyip büyüklenirse insan ayağı ne yapar? Kayar. Cibril'i peygamberlere gönderen kim? Allah. Onlar ne yapıyor? O bizim düşmanımız diyor. Halbuki Cibril kimseye düşmanlık ne yapamaz? Yapamaz. Emrolunduğu işi yerine getirir. Bizde bu nasıl tecelli etmiş? Sizler onlara karışı karışına uyacaksınız diyor mu Allah Resulü? Peki hiç Şia itikadını okudunuz mu veya duydunuz mu? Şia, Rafizi. Peki Cibril'in gelirken yolunu şaşırıp Ali'ye gideceğine, Muhammed'e gittiğini okudunuz mu? Bakın, Muhammed ümmetiyim diyen insanlarda dahi bu pislik ne yapmış? Gelmiş. Bu da Cibril düşmanlığıdır. Yine açın okuyun El-Kafi, Şiaların kitabıdır, akide kitabıdır. Bizim diyor Fatıma'ya Cibril o kadar geldi gitti ki onda 17 bin ayet vardır. Halbuki sizin Kur'an'ınızdan bir tane ayet onda nedir? Yoktur diyor. Hiç Şialara gitmeyin. Gelin mesela şu Seha Neşriyat'tan çıkan bunların şeyhi, Erbakan'ın da şeyhi vardı, Mehmet Zahid Kotku'nun. O kitaplarına, Ehl-i Sünnet Akaidi kitaplarına bakın. Bizim Allah'la öyle hallerimiz vardır ki diyor, ne bir peygamber ne de bir melek, yani Cibril'i kastediyor, buna asla ne yapamaz? Ulaşamaz. Çünkü onlar ölümlüden alır, bizse ölümsüz olan Allah'tan alırız diyerek ne yaparlar? Hafif görmeler vardır. Yani eğer imanın cüzlerini ihmal ederseniz, ihmal edilen her konuyu iblis ne yapıyor? Dolduruyor. Bakın, doldurduğu noktaya dikkat edin. Birinci misak nedir dedik? İdrakla başlar. İkinci misak, aklın gelen vahye neyle? Teslimiyetiyle idrakın görevi biter. Hangi müşkülata giderseniz gidin, yani Muhammed ümmetiyim diyenlere de aklı devreye sokup vahyi geriye attıklarından kaynaklanan pislikler vardır. Bunu anlatabildim mi? Yani ne kadar ilimden haberdarsınız, o kadar meseleye vakıf ve imanınız artar. Yoksa muhakkak aklının estiğine, aklına uygun olanla insan gittiğinde o iman cüzü ne olur? Eksik olur. Yine aklınıza şu da gelebilir. Madem emredileni yapan, nehyedilenden uzak duran ve sadece Allah'ın zikirle yaratılan varlıklarsa, neden Bakara suresinde Allah Subhanahu ve Teala ben yeryüzünde bir halife yaratacağım sözünde melekler ne yapıyor? Hemen bir itiraz ediyor. Yani sen yeryüzünde kan döken, sana isyan eden bir varlık mı yaratacaksın? Meleklerin bu sözü söyleme hakkı var mıydı? Yok. Ama bunu söylüyorlar mı? Söylüyorlar. Peki Allah Subhanahu ve Teala onlara bir şey diyor mu? Hayır. Ama Adem'i yaratıp da ona ruhundan üfürüp onların yanına gönderdiğinde Adem onların sorduğu her soruya ne yapıyor? Cevap veriyor. Bunu görünce hayranlıktan pişman olup tövbe ederek hemen ne yapıyorlar? Secdeye kapanıyorlar. Ve onların içinden bir tanesi secde etmiyor. O da lanetleniyor. Bu da gösteriyor ki melekler emrolunan işleri yapan ve sadece Allah'ın emirlerini yerine getiren nurdan nedir? Varlıklardır. Yine Bakara suresini okursanız kardeşlerim, orada Harut'la Marut diye bir meleğin kıssasını görürsünüz. Buysa melekler Allah Subhanahu ve Teala'ya diyorlar ki, ya Rabbi, onlara kulluğu ihsan ettiğin gibi bu emaneti bize de ver. Melekler Allah'tan böyle bir istekte bulunuyor. Allah Subhanahu ve Teala hayır diyor. Siz benim emredilen işlerimi yapın ve bu işlerle uğraşın. Bu size yeter dediklerinde melekler topluluğu ille emaneti istiyorlar. Yani kulluğu. Allah Subhanahu ve Teala, siz buna güç yetiştiremezsiniz diyor. Ama iki tane içinizden şey seçin. Gönüllü seçin veya iki kişi seçin. Onları dünyaya imtihana göndereyim. Ve iki tane melek seçiliyor. Harut ve Marut melekleri. Onlara üç şey yasaklanıyor kardeşlerim. İmtihanları üç şeyden. Zina etmeyecek, içki içmeyecek ve adam öldürmeyecek. Bunlar dünyaya geldiklerinde iblis çok güzel bir kadın kılığında bunlara yaklaşıyor. İkisini de kendine aşık ediyor. Onlar onun peşine takılıyorlar ve gidiyorlar, içki içiyorlar. Orada insan öldürüyorlar, cinayet işliyorlar. Ve Allah Subhanahu ve Teala, ben size dememiş miydim? Siz sadece emrolunan işleri yapın diyor. Ve o meleklere Allah Subhanahu ve Teala, dünyada mı cezanızı çekersiniz yoksa ahirette mi diye soruyor. O melekler ne diyor? Ya Rabbi, bizim cezamızı ahirete bırakma. Ve onlar şu an Allah'ın takdir ettiği bir yerde zincire vurulmuş olarak nedir? Aza görüyorlar. Eza görüyorlar ve sadece orada yine ayrı bir şey var. Kafir olduklarını belirttikten sonra olan insanlara da sihir öğretiyorlar. Bu da ayrı bir mesele. O da Allah'ın izin vermediğine de bu ne yapmıyor? İsabet etmiyor. Bu da meleklere imanla alakalı cüzlerden bir cüzdür kardeşlerim. Meleklerin bazı sıfatları vardır ki bunun büyük cisimli, azametli bir yaratılışları olanlar vardır. Onlar göklerde ve yeryüzünde yüklenmiş olduğu büyük sorumlulukları vardır. Kimi ikişer, üçer, dörder kanatlı olarak yaratılmıştır. Kimiyle Allah konuşmuş, Allah onları Resullarına göndermiş. Mesela İbrahim Aleyhisselam karısı Sara ile otururken üç tane misafiri geliyor değil mi? Kur'an'ı okursanız. Onlara hemen bir şey kesip getirip ikram ettiğinde yemediğini görünce korkuyor. Sonra onlar ne diyor? Korkma ya İbrahim, biz falan falan falan meleğiz. Biz Lut'un kavmini ne yapıyoruz? Helak etmeye giden, görevlendirilen melekleriz. Sana falan şeyi müjdelemeye geldik. Bu da gösteriyor ki bir melek insan kılığında da insana gelebiliyor veya üç meleği de Allah İbrahim Aleyhisselam'a gönderip ne yapabiliyor? Konuşturabiliyor. Veyahut hadis-i şeriflere baktığımızda Allah Subhanahu ve Teala Cibril'i çağırıyor. Ne diyor? Ben falan kulu sevdim. Sen de sev. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki meleklere iman konusu hasreten ele ne yapılması gerekiyor? Alınması gerekiyor. Meleklerin yaptığı ibadetlerin bazı özelliklerine baktığımızda dikkat ederseniz bizler belli bir işler yaptıktan sonra yorulabiliyoruz. Uyku gibi ihtiyaçlarımız, acıkma gibi ihtiyaçlarımız oluyor değil mi? Ama meleklerde yorulma, uyku tutma veya aciz kalma gibi bir şeyleri nedir? Yoktur. Bizler yapmış olduğumuz salih amelleri Allah'tan ne yapar? Tevessül ederek bir şeyler dileyebiliriz. Ama melekler sadece Allah'ın rızasını kazanmak için ne yaparlar? İbadet yaparlar. Günahtan ve isyandan nedir? Masumdurlar. Sadece Harut'la Marut meleği imtihana tabi tutulmuş ve onlar da dünyada cezalarını ne yapıyor? Çekiyorlar. Meleklerin şöyle vazifelerine kısaca bakacak olursak, ilk vahide böyle gözümüze çarpan nedir? Arşın sütunlarını taşıyan melekler vardır ki sürekli onlar arşın sütunlarını, kürsüsünü taşırlar. Başka vahiyle görevli olan melekler vardır. Yine mesela Rad suresini okursanız orada bu bulutları sürenin kim olduğunu söyler? Melekler ordusu olduğunu söyler. Meleklerin bulutları sürdüğünü, yağmur yağmasına Allah'ın emriyle yardım ettiklerini veya bunları tanzim ettiğini görürsünüz. Yine misal Aleyhisselatü Vesselam bir gün davete gittiğinde kendisine o tarafın halkı ne yapıyor? Eziyet ediyor. Ve taşlıyorlar. O yöreden uzaklaştığında Cibril geliyor. Arkamdaki duran diyor dağ meleği. Eğer emredersen bu dağı o kavmin ne yapacak? Başına geçirecek. Yok. Emredersen bu şekilde ne yapacak? Kalacak diyor. Dağlardan da sorumlu neler varmış? Melekler varmış. Yine İsrafil isimli meleğe baktığımızda bunun görevi nedir? Kıyametin kopacağında sura üfürülmesi ve sura üfürüldüğünde bütün yeryüzü ne yapacak? Canlı hiç kimse kalmayacak. İkinci sura üflediğinde de ne yapacak? Tekrar insanlar yerden mantar gibi bitecek ve Allah'ın huzuruna doğru gidecek. Onun dışında neler var? İhsan neydi? Allah'ı görüyormuşçasına ibadet, değil mi? Peki kiramen katipleri ne yapar? İnsanın yapmış olduğu iyilik veya kötülük, yani kulluğuyla alakalı her şeyi ne yapar? Yazar. Kiramen katipleri budur. Hafaza melekleri diye melekler vardır ki bunlar da Allah Subhanahu ve Teala'nın kullarına görevlendirdiği nedir? Meleklerdir. Sadece banyo ve tuvalete girerken onu ne yapar? Yalnız bırakırlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da buralara girerken bize öğrettiği neler vardır? Dualar vardır. Sadece bir insana zarar dokunmasını Allah takdir etmişse hafaza melekleri sadece o zaman ne yapar? O kulu yalnız bırakırlar. Bunun dışında yine insana sürekli hayır dua eden melekler vardır, değil mi? Mesela bir mümin bir mümine dua ettiğinde bir melek hemen gelir onun yanağına yapışır, bir misli de buna, bir misli de buna. Veyahut Allah'ı zikreden bir topluluğa kavuştuklarında orayı ne yaparlar? Hemen kuşatırlar ta semaya kadar. Onlar için Allah'tan tövbe istiğfarda bulunur ve Allah'ın onlar hakkında merhametli olması için ne yaparlar? Dua ederler. Başka? Ölüm meleği ve onun yanında görevli olanlar, değil mi? İnsanın ruhunu kabzeder. Başka? Kabre girdiğinde sadece sorulan sorunun cevabını duyan münker ve nekir dediğimiz melekler var, değil mi? Yine başka? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam getirdiğinizde sırf onun salatu selamını alan ve yazan, bildiren ve görevli melekler vardır ve vesaire vesaire ne yapar? Bu şekilde gider. Yani meleklere iman konusunu Kur'an'da ve sünnette ne kadar okursanız o kadar imanınız ne yapar? Artar. Düşünün, bir ihsan kelimesini öğrendiğinde insanın tüyleri ne yapıyor? Diken diken olduğu gibi bunu sürekli ayakta tutan, yani hafaza melekleri dediğimiz veyahut kiramen katipleri dediğimiz bizim ağzımızdan çıkan her şeyi yazan, zapt eden meleklerin varlığını duyan birisi ihsanı kolay kolay ne yapamaz? Kaçıramaz. Evet. Meleklerin Ademoğulları üzerinde hakları vardır. Aynen de Allah'ın kullar üzerinde hakları olduğu gibi, değil mi? Meleklerin de Ademoğlunun üzerinde neleri vardır? Hakları vardır. Melekleri inkar eden, meleklere düşmanlık yapan insanlar var mı? Var. Bize düşen nedir imanda? Onlara inanma ve iman etme. Onları sevip yüceltme, faziletlerinden bahsetme. Onlara sövmeyi, onlarla dalga geçmeyi, onları aşağılamayı haram görmek ve yasaklamak gerekir. Meleklerin hoşlanmadığı şeylerden uzak durmak gerekir. Çünkü Ademoğluna eza veren her şey onlara da ne yapar? Eza verir. Meleklere iman etme insana sağlam bir iman verir kardeşlerim. Yaratıcılarının kuvvetine, gücüne, büyüklüğüne şahit olur. Çünkü yaratılanın büyüklüğüne delalet eder. Bir şey yaratılmışsa onu muhakkak yaratan da nedir? Vardır. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi her sanatçının sanatını yaratan da Allah'tır diyor. Evet. Meleklere iman kısaca böyle. Kur'an'da ve sünnette bunu ne kadar okursanız, ne kadar araştırırsanız, ne kadar bir kenarıya böyle yazıp yazıp da bakarsanız o nispette imanınız ne yapar? Artar. Düşünün, ta ana rahmindeyken 3-40 gün geçince bir melek geliyor, ne yapıyor? Soruyor. Bunun ömrü ne olacak? Rızkı ne olacak? Sait mi olacak? Şahitlerden ne olacak? Erkek mi olacak? Dişi mi olacak? Bunu ne yapıyor? Soruyor. Düşünün, bu melek bunu yazıyor ve levh-i mahfuzda bu saklanıyor. Aynı soruyu bir insan sorsa ne kadar saklar bu sırrı? Yani insanla melek arasındaki farkı düşünün. Yani bir kardeşinin vermiş olduğu bir sırrı dahi karnında tutamayan bizler, meleklerin görevine acaba talip olsak ne işler açarız başımıza kim bilir. Yani dünyanın dengesi bile kalmaz. Evet. Birinin ölümüne hükmeden. Geçenlerde bir evde duruyorum. Bir kardeş internetten bağlanamadı. Onu bekliyorum. Televizyonu açtım. Bir film çıktı. Şöyle kare olarak bakıyorum. Ölüm meleği bir erkek kılığında. Onu canlandırıyorlar. Geliyor bir kadına aşık oluyor. Yani onu yorumluyorlar. Ve Türkiye'de de bu izleniyor. Şimdi melekler insana gelip konuşabiliyor. Şimdi daha önceki dinlerde ölüm meleği gerçekten geliyordu ve konuşuyordu. Bu vardı. Ama İslam'da artık bu nedir? Yok. Ansızın geliyor. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın gözünü ölüm meleğinin çıkarmasından sonra Allah Subhanahu ve Teala insana birçok sebep halk ederek sadece ne oldu? İşte damdan düştü. Ne oldu? Araba çarptı. Kalp krizinden gitti. Kanserden gitti. Halbuki öldüren, dirilten kim? Allah. Ruhu kabzeden kim? Ölüm meleği. Bunlar ne yapıldı? Unutuldu. O filmde ise aşık olmayı, şunu bunu gösteriyor ki bu küfürdür. Onu tasdik etmek bile küfürdür. Ama doğru din öğrenilmeyince insanların akidesi, inançları filmle, romanla, gazeteyle, mecmuayla, sözle ne yapılıyor? Tamamen ifsat edilebiliyor. Onun için ne kadar dini davet eder, gündeme doğruyu getirebilirsek o kadar sıhhatli olarak ne yapar? Kalır. İmanın üçüncü ayağı ise kardeşlerim, yani Allah'a iman, meleklere imandan sonra ise kitaplara imandır. Bunun sıralamasını da yine tanzim eden Allah Subhanahu ve Teala'dır. Cibril'i göndererek Resul'un dilinden imanın üçüncü merhalesini ne demiştir? Kitap demiştir. Kitap nedir? Allah Subhanahu ve Teala'nın ayeti kerimesinde dediği gibi eskiden diyor ümmet tek bir ümmetti diyor. Yani Ademoğlu tek bir ümmetti diyor. Sırf alimlerinin birbirlerine haset etmeleri sebebiyle insanlar parça parça oldu diyor. Ve Allah diyor onlara bir Resul gönderdi. Ve Resul'la birlikte bir de kitap verdi. Ne için? Aralarında ihtilaf ettiği meselelere hal çaresi olmak için diyor. Ve sadece diyor buna müminler ne yapar? Uyar diyor. Kitap Allah Subhanahu ve Teala'dan bize gelen ibadetlerimizi tanzim eden uymamız gereken esaslardır kardeşlerim. Yani şeriat dediğimiz veya anayasa dediğimiz meseledir. Allah Subhanahu ve Teala Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önce de birçok peygambere ne yapmıştır? Kitaplar vermiştir. Misal Davut'a Zebur'u, İsa Aleyhisselam'a İncil'i, Tevrat'ı ise Musa Aleyhisselam'a vermiştir. Ve birçok peygambere de Suhuf adı altında sayfalar vermiştir. Ama bunun yanında kardeşlerim kitaplara iman cüzünde yakalayacağımız noktalardan bir tanesi de vahyin iniş şekilleridir. Vahiy hem sözlü hem de yazılı olarak gelmiştir. Yazılı olarak gelene biz ne diyoruz? Medlu. Yazısız gelene ise gayri medlu diyoruz. Bunu anladınız mı? Yani Nuh Aleyhisselam'a 950 sene vahyeden kim? Allah. 950 sene insanları tevhid dinine davet eden kim? Nuh Aleyhisselam. Peki bir kitabı var mı? Yok. Ama buna vahiy gayri medlu diyoruz. Yani sözlü, yazılı olarak bir elinde bir kitabı olmayıp da sözlü olarak vahiy. İsa Aleyhisselam'a bakıyorsun. İncil verilmiş mi? İncil. Bunda medlu var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ise hem kitap hem de hikmet. Yani hem Kur'an hem de sünnet. Hem medlu hem de gayri medlu veriliyor. Her ikisi de ne yapılıyor? Allah Resulü'ne verilmiş oluyor. Kitaplara iman Allah'tan geldiğine ve doğru olduğuna şek ve şüphe olmadığına iman etmektir. Ki Allah Subhanahu ve Teala Bakara'dan başlayarak ona yakın surede kendisi de zaten ne yapıyor? Bir açıkça bir meydan okuma var. İndirdiğimiz kitaptan şüphede misiniz? Ne yapın diyor? İnniniz cinniniz, inananınız, küfredeniniz. Hepiniz bir araya gelin. Ne yapın? Bunun gibi bir ayet, bir emir, bir nehi getirin eğer buna gücünüz yetiyorsa diyor. Önce kitaplara iman, birinci esası neymiş? Şeksiz, şüphesiz, inananlara bir rehber ve içinde hiçbir ihtilafın olmadığı, hiçbir eksikliğin olmadığı, gafletten beri olan, içinde ihmal edilen bir mevzunun olmadığı, boş, abes söz olmayan Allah kelamı olduğunu ne yapma? Kabul etmedir. Bizim Kur'an'ı okumada birinci esasımız budur kardeşlerim. Ve Allah Subhanahu ve Teala Nisa 82'de ne diyor? Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu Allah'tan gayrından gelseydi bunda birçok ne olurdu? Çelişki olurdu diyor. Demek ki fıtri olarak bizde oluşabilecek çelişkileri Kur'an ne yapıyor? Nefyediyor. Bu Kur'an'da yok. Peki ihtilaf ettik. İhtilaf ettiğimizi nereye götürecekmişiz? Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlıdır diyerek yine kitap kendisinin ölçüsünü ne yapıyor? Koyuyor. Onun dışında Âl-i İmrân 7. ayeti okursanız bunun bir kısmı muhkem, bir kısmı nedir diyor? Müteşabihtir. Biz hangisine bakacağız? Muhkemler Kur'an'ın anasıdır diyor. Müteşabih ise iman etmemiz gerekenlerdir diyor. Kalbinde hastalık olanlar ne yapar? Müteşabihlerle uğraşırlar diyor. Öyleyse Müslüman olarak birinci etapta bizim sorumlu olduğumuz neymiş? Kur'an'ın muhkemlerini okuyup, yani Allah'ın bize bildirdiği emir ve nehiler manzumesini okuyup öğrenme yoluna gideceğiz. Düşünün birisi çıkıyor, Kur'an'ın diyor şöyle mucizelikleri var, 11'le 9'la şundan bundan rakamlarla uğraşıyor. Bunlar muhkem mi? Değil. Öyleyse emrolunandan uğraşmayıp da nehyolunandan uğraşırsa onun kalbinde ne varmış? Hastalık var. Düşünün bir adamın veba olduğunu veya bulaşıcı çok ağır bir hastalıkta olduğunu düşünün. Onun yanına giderken bir insan bedeni bir hastalıkta dahi ürker değil mi? Bana da bulaşır mı diye. Ama bakın burada onların kalbinde hastalık vardır diyor. Aleyhissalatü vesselam da bir sözünde ya Ayşe muhteşabihlerle uğraşanları gördüğünde ateşten kaçar gibi onlardan kaç. Çünkü onların kalbi nedir? Hastalıklıdır diyor. Darimi'yi okuduğunuzdaysa orada müteşabihlerle uğraşan Abdullah bin Sabi'yi Ebu Musa el-Eşari Ömer'e gönderiyor. Ömer ne yapıyor? Hurma dallarını kesiyor, kafasına vuruyor. Adam diyor ki ey Ömer diyor, öldüreceksen adam gibi öldür, bari eziyet etme diyor. Ben seni öldürmüyorum ki diyor, kafandaki pis fikirleri çıkarmaya çalışıyorum diyor. Ve o adam tövbe ediyor. Ömer de onu memleketine geri gönderiyor. Ama oranın emirine şu mektubu yazıyor. Bu hiç kimseyle konuşmayacak. Hiç kimse de bununla konuşmayacak. Halkın arasına karıştırılmayacak. Ve sözleri dinlenmeyecek. Ve bu adam halktan tecrit edilince daha sonra Ebu Musa el-Eşari Ömer'e mektup yazıyor. Diyor ki o artık düzeldi. Artık o pis fikirlerinden ne yaptı? Vazgeçti deyince kontrollü olarak halkın içine salınıyor. Düşünün. Bugün kalbinde hastalık olanlar kontrollü mü halkın içinde? Tam zıttı. O gün fahişe olanlar, kötü kadınlar halkın içinde gizlenirken bugün müminler bu toplumda ne yapıyor? Gizleniyor ve o fiili işleyenler alenen sanatçı adında halkın en önde giden insanlar oluyor. Yani toplumun ilimsizliğinden, cehaletinden ne hale geldiğini görün. Evet. Kitaplara iman kardeşlerim. Allah'ın bizimle aramızda kurmuş olduğu nedir? Bir köprüdür. Allah Subhanahu ve Teala göndermiş olduğu Resuller vasıtasıyla kitaplarıyla ne yapar? Bizimle irtibat kurar. Emir ve nehilerini ne yapar? Bildirir. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi ben diyor size İslam'dan ne yaptım? Razı oldum. Razı oldum diyen kim? Allah. Kemale erdirdim diyor. Kemal ne demek bilir misiniz? Hiçbir noksan olmayan bir şey. Peki şu topluma gittiğimizde kitaplara iman ettiğini söyler mi bu insanlar? Peki herhangi bir mesele olduğunda, ihtilaf ettiğinde nereye giderler? He? Kur'an ve sünnete mi? Eğer kitaplara iman ettiğini söylüyorsa bunun dışına ne yapamaz? Gidemez. İşte imanın, yani kitaplara iman cüzü anlaşılmadığı için icmaydı, kıyastı, artık fukahaydı, oranın alimleriydi, artık gidiyor da gidiyor. Veya masum olan imamlardı, değil mi? Ama burada kitaba imanda neyi getiriyor? Kayıtsız şartsız. Nefsine hoş gelse de, ağır gelse de buradaki hükümlere ne yapacaksın? Uymak zorundasın. Kitaplara imanın getirdiği bu. Yani iman dediğimizde neydi? Kalpten tasdik, diliyle tasdikini ikrar, azalarıyla da bunu ne yapacak? Gösterecek. Düşünün, adamın bir tanesi Yahudi ile nizalaşıyor, Müslümanın. Allah Resulüne geliyor, aleyhissalatü vesselam Yahudinin lehine hüküm veriyor. Adam hızını alamıyor, Ebu Bekir'e geliyor, durumu anlatıyor. Ebu Bekir dinliyor, diyor ki Yahudi haklı diyor. Geliyor Ömer'e. Ben diyor Allah Resulüne gittim, böyle dedi. Ebu Bekir'e gittim, böyle dedi. Ben sana geldim diyor. Dur bekle diyor. Hemen içeriye gidiyor, satırı alıyor, adamın boynunu uçuruyor. Daha sonra onun yakınları gelip Ömer'i öldürmeye çalışıyorlar. Yani kısasa kısas. Allah Resulü ne diyor? Ömer benim emrimi yerine getirdi diyor. Çünkü Allah'ın emrine ne yapmadı? O adam muhalefet etti. Nisa suresini okursanız gönlünde hiçbir sıkıntı duymadan Allah'ın ve Resulünün vermiş olduğu hükmü ne yaptı? Zıttına hareket edince bu ne oluyor? İlhat ehli olur. Yani boynu vurulur. Ömer ne yapmış? Kitaplara imanı o kadar güzel hıfzediyor ki Allah Resulü'nün yani bizzat emriymiş gibi onu ne yapıyor? Boynunu aşağı indiriyor. İşte iman böyle iman. Ama bunun tabi uygulanabilmesi için İslam'ın devletinin de olması gerekir. Ferden bunun yapılması nedir? Cinayettir. Evet. Kitaplara imanda insanın en ufak şek, şüphe ve inkarı insanı dinden ne yapar? Çıkarır kardeşlerim. Kitapların yani Kur'an'ın özellikle iman edilme esasıyla diğerlerinin iman edilme esası aynı mıdır? Yani biz İncil'e, Tevrat'a, Zebur'a iman eder miyiz? Evet. Bu bizim dinimizin gereği. Yani Allah'ın emri gereğidir. Yahudi Hristiyan bizim düşmanımız mıdır? Düşmanımızdır. Ama git onu ziyaret et, ona yumuşak davran diyen kimdir? Allah'tır. Yani Allah'ın emri gereği onlara yumuşak davranırız. Aynen de İncil'e, Tevrat'a, Zebur'a imanımız da Allah'ın emri gereğidir. Ama itaatımız ve ittibamız hangisi nedir? Kur'an'adır. Ayrıldığımız nokta nedir? Burasıdır. Peki İncil, Tevrat, Zebur korunmuş mudur? Hayır. Korunan nedir? Kur'an'dır. Peki neden Kur'an korunuyor da öbürleri korunmuyor gibi birisi bir soru sorarsa ne denir? Allah onları korumayı ne yapmamış? Üzerine almamıştır. Ama burada bizim Kur'an'ımızdan alakalı bu zikri ben indirdim, ben koruyacağım diyerek ne yapmıştır? Onun korumasını üzerine almıştır. Öyleyse bize düşen nedir bu noktada? Hiçbir zaman Kur'an'ın avukatlığını ne yapmayacağız? Yapmayacağız. Çünkü o kendi kendini ne yapar? Korur ve mucizevi bir kitap olduğunu her zaman kendisi ne yapar? İspatlar. Düşünün, yaşamış olduğumuz şu toplumda öyle bir ifsada gidilmiş ki Kur'an'ı birisi demiş hiç kimse anlamaz. İşte 13-14 tane ilim tahsil etmeyen ne yapmaz? Bundan anlayamaz. Bir topluluk çıkmış, her okuyan ne yapar? Anlar demiş. Kimi tutmuş? İşte kaplar örmüş, gelinlik çeyizlere koymuş. Kimi tutmuş? Kabristanda ölüleri okuyan. Kimi cinlenen birisine dua olarak, kimi muska olarak yazıp gitmiş. Peki kitaba iman bu mu? Vasatı nedir bunun? Kur'an, emir ve nehiler manzumesidir. İnananlara rahmet, hastalıklara şifa, dua edeceğinde de bir rehberdir. Ancak kafirler için nedir? Bir garabettir. Öyleyse biz Kur'an'a yaklaşırken kardeşlerim, önce anladığımız dilde, Arapça olan şu kitabın anladığımız dilde kelimelere dökülen mantıkıyla yaklaşacağız. İkinci esas nedir? O mantuka Allah Subhanahu ve Teala'nın yüklediği muradı ilahi ne yapacağız? Alacağız. Yani kitaplara imandır derken bu ayet Rabbim'dandır sözünü söylediğin zaman o ayete kesinlikle sen bir şey ne yapmayacaksın? Bulaştırmayacaksın. O ayet kimden söylenmişse yani Allah'tansa sen de o kelimeyi ne yapacaksın? Allah'tan getireceksin ve kendi itikadına kendin bir şeye malzeme olarak ne yapmayacaksın? Kullanmayacaksın. Kitaplara iman yani diğerleriyle ayrılan nokta dedik. Buna itaatımız ve ittibamız vardır. Öbürlerine ise sadece imanımız vardır derken bunu anladınız mı? Ne demek bu? Yani öbürlerinin Allah'tan geldiğini ne yaparız? Tasdik ederiz. O kadar. Peki onun içindeki bugün bir emir, bir nehi günümüze gelse, yani mesela bugün mukaddes kitap diye gelip bir sürü insanlar kitap soruyor. Veya postayla evlerinize gönderilen kitaplar var mukaddes kitap diye. Belki size geldi, belki gelmedi. Veya parklarda mukaddes kitap diye banklara konulan, içini açtığında yeşil yeşil 100 dolarlık gibi kağıtlar olan bazı şeyler var. Hiç rastladınız mı? Böyle bir şeye rastladığınızda İncil'e iman etmek zorundayız. Tevrat'a iman etmek zorundayız. Zebur'a. Açıp baktığınızda bunlarda da İncil, Tevrat, Zebur yazıyor. Bunlara imanınız nasıl olacak? Sadece Allah'tan geldiğinin tasdikine. Ama ondan sonra kardeşim diyor Musa aranızda olsa o bile benim getirdiğime ne getirdi Allah? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an. Bu getirdiğimi tasdik etmese, buna uymasa o bile yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Bunu anladınız mı? Yani itaatımız neymiş? Kur'an'ın hükümlerine. İttibamız yani tabi olmamız yine Kur'an'ın nedir? Hükümlerinedir. Misal İsrailoğullarına deve eti yemek nedir? Haramdır. Bize haram mı? Değil. Tevrat'ta bu haramdır. Yine İsrailoğullarına iç yağını yemek nedir? Haramdır. Bize haram mı? Değil. Anlatabildim mi? Yani onların şeriatı öyleydi. Bizimki ise uymamız gereken, itaat etmemiz gereken neymiş? Kur'an'mış. Hak geldi, batıl zahil oldu diyor. Onun için Tevrat'tı, Zebur'du, İncil'di veya diğer sayfelerdi. Bunların sadece biz Allah'tan geldiğine iman eder, kabul eder. Bunun dışında hiçbir şeye ne yapmayız? Gitmeyiz. Burayı anlatabildim mi kardeşlerim? Ama işlerinde tevhid ayetleri yok mudur? Vardır. Bozulmamış mıdır? Bozulmayanı da vardır. Ama bunun iyisini veya doğrusunu yanlışını ayırt edecek bir ölçümüz var mı? Yok. Ama Kur'an'da bu ölçümüz nedir? Vardır. Çünkü bunu Allah indirmiş ve Allah kıyamete kadar da ne yapacağını söylüyor, koruyacağını söylüyor. Öyleyse kitaplara iman yani yüzündeyse Allah Subhanahu ve Teala'dan gelen neyse o şekilde alıp itaatına ve ittibasına bu şekilde gitmek gerekir. Yine Kur'an'da baktığımızda Allah Subhanahu ve Teala ben bir ayet indirdiğimde onu unutturup hükmünü kaldırıp veya tahsisini veya benzerini getirmeye kadir değil miyim diyor. Bu ne demek şimdi? İndirdiği bir şeyi Allah unutturabilir miymiş? Unutturabilirmiş. Peki kaldırabilir mi? Bir benzerini getirebilir mi? Bunu da getirmeye nedir? Kadirim diyor. Bu nedir? Kur'an'ın koyduğu bir usluptur. Misal Bakara 219'u hiç okudunuz mu? İçkinin hem faydalı hem de zararlı olduğunu söyler. Haram der mi? Demez. Nisa 43. ayete gidince ne der? Sarhoşken namaza ne yapmayın? Yaklaşmayın der. Ama Maide 90-91'e gittiğinizde ne var? Kesin haram kılınma şeyi var. Şimdi ayete geri dönelim. Allah bir ayet unutturabilir miymiş? Veya hükmünü kaldırabilir miymiş? Veya bir benzerini, tahsilatını getirebilir miymiş? Peki birinci misaktaki ilk gündeme gelen neydi? İdrak. İkinci misakta ne olması gerekiyordu? Aklın vahye tabi olması gerekiyordu. Peki Nasih ve mensuhu inkar eden bir topluluk Muhammed ümmetinde var mı? Nasih ve mensuh nedir bilir misiniz? Yani Allah'ın koymuş olduğu bir hükmü iptal etmesi veya tafsilatına gitmesi veya bir benzerine gitmesi. Demin ki mesela içki meselesi gibi. Mutezile ve Şia mezhebi diyeyim, fırkaları nasih ve mensuhu ne yapar? İnkar eder. Bunun da öncüleri mesela Mustafa İslamoğlu'nun Yahudileşme temayilini okuyun. Orada apaçık inkarını görürsünüz. Veya Mutezile'nin diğer kitaplarına baktığımızda. Bunların inkarı nedir? Nereden kaynaklanır bilir misiniz? Allah'ı unutma tutmaz. Allah alimdir. Nasıl bir ayet indirir de şurada daha sonra bunu ne yapar? İptal eder. Bunun olması mümkün değil diyerek ne yaparlar? İnkara giderler. Halbuki Allah Subhanahu ve Teala indirmiş olduğu kitabında birçok tuzaklar kurmuştur bu insanlara. Bakara suresini şöyle baştan sona iyi okuyucunuz var mı? Böyle iyi iyi okudunuz mu? Komple sureyi demeyeyim Kur'an'ı. Bakara suresi. Misal mesela kıble ayetini hatırlayan var mı? Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru dönmeyi Allah Subhanahu ve Teala neye vesile kılıyor? Hiç okudunuz mu? Sana inananla inanmayanı, topuğun üzerine geriye dönenle dönmeyeni belirtmek için ne yaptık? Bu kıbleyi buradan buraya döndürdük diyor. Yani bir imtihan vesilesi yaptık. Bununla kim imtihan olur? Hiç düşündünüz mü? Nasih ve mensuhu kabul etmeyenler, mesela sünnetin Kur'an'ı, Kur'an'ın sünneti nesk ettiğine inanmayan taifeler, peki Mescid-i Aksa'ya doğru dön emrini Kur'an'dan getirmek mümkün mü? Yok. Sünnette var bu. Yani Mescid-i Aksa'ya doğru dön, 17 ay oraya namaz kıl emrini Kur'an'da bulamazsınız. İnkar edenlere öyle bir tokat vurur ki Allah Subhanahu ve Teala, inanın bunu bile anlayamazlar. Nasıl? Buhari'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Resuluna Medine'ye geldiğinde 17 ay Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmasını emrediyor. Kur'an'daysa Mescid-i Aksa'dan artık Mescid-i Haram'a doğru dön. Biz senin ikide bir başını göğe doğru kaldırdığını görüyoruz. Artık senin hoşlanacağın, memnun olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Artık nerede olursan o, yönünü ne yap? Mescid-i Haram'a doğru dön diyor. Halbuki Mescid-i Aksa'ya doğru dön emri nedir? Kur'an'da yok. Ama Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru dön emri nedir? Kur'an'dadır. Yani kitapla ne kadar haşir neşir olursa bu sefer gelen ihtilafta, sapmalarda, inhiraflarda o kadar neyiz? İmanımız artar ve onlara kulak vermeyiz. Anlatabildim mi? Sadece bunların cüzlerinde bir cüz bu. Kabe'ye doğru namaz kılıyordu. Hicret ettiğinde Allah Subhanahu ve Teala Mescid-i Aksa'ya doğru döndü. Mesela bu taharet bablarına bakarsanız ön ve arkanın kıbleye gelmeme meselesinde önce Mescid-i Aksa'ya doğru ön ve arka getirilmiyordu. Sonra Kabe'ye doğru gelince bu sefer insanlar tuvaletlerini ne yaptı? Dönderdi. Hatta biz Şam'a geldiğimizde diyor hep diyor tuvaletlerin diyor yönü şeyi kıbleye doğruydu diyor. Biz dönebildiğimiz kadar döner, çıktıktan sonra tövbe istiğfarda bulunurduk diyor Ebu Eyyubel Ensari. Bunlar hep bu şeyin değişmesinden, yani kıblenin değişme meselelerinden kaynaklanıyor. Kabe zaten müminlerin tamamen kıblesiydi. Allah'ın emri bu. Ama Medine'ye geldiğinde Allah yine emrediyor. Ama bu sefer vahyi medluvda değil, gayrı medluvda emrediyor. Anlatabildim mi? Buradaki sadece yakalanması gereken esas şu. Bir kısım Muhammed ümmeti bize kitap yeter der. Yani herkes bunu anlar. Muhammed'in sözüne bizim ihtiyacımız yok diyen taifeler var haşa. Anlatabildim mi? Bunu gündeme getiriyorum. Kitaplara iman, kitabın getirdiği bütün muhteviyata imandır. Dilini devreştirme diyor. Onu kalbine nakşedip daha sonra beyanını öğretecek de kim? Biziz diyor. Yani kitabı indiren de Allah medlub olarak, onu beyan eden, gayrı medlub olarak beyan eden de kimdir? Yine Allah. Resuluna hiçbir söz veya bir şey ekleme hakkını ne yapmıyor? Vermiyor. Aynen. Öldüren dirilten kim? Allah değil mi? Ölüm meleği ne yapar? Allah'ın izniyle ruhları kabzeder. Resul da Allah'ın izniyle Allah'tan gelen insanlara ne yapar? Tebliğ eder. Ve Nisa suresini zannedersem 150-151'e bakarsak Allah'la Resul arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Kitaplara iman da bu cüzünde Allah'tan geldiğine, şeksiz ve şüphesiz iman edilmesi gerektiğine, o kitabın esaslarına hiçbir şey eklemeden, çıkarmadan Allah Azze ve Celle'nin yüklediği manayı alıp hayata geçirmekle olur. Sadece kalpte tasdik etme, sadece dilde söyleme imanı ne yapmıyordu? Yeterli kılmıyordu. Ondan geleni azalarıyla da ne yapacak? Yalanlamayacak ki iman ne yapacak? Kamil olacak. Eğer kalbinin tasdik ettiğini diliyle ikrar edip de azalarıyla insan yalanlarsa bu sefer imanını kemalete ne yapamaz? Erdiremez. İşte kitaplara imanda ne kadar imanlı olmak istiyorsak baştan sona gelecek bütün emir ve nehiyleri düzenli olarak ne yapmamız gerekiyor? Okumamız gerekiyor. Ondan ne kadar haberdarsak Allah'tan güvenimiz, korkumuz, sevgimiz, ümidimiz de ne yapacak? O nispette artacak. Eğer Kur'an'dan habersizsek, kitaplara iman meselesinden habersizsek, bu sefer her önüne gelen bizi ne yapabilir? Kandırabilir. Mesela Yaşar Nuri gibi birisi çıkar der ki, ya niye siz Zilhicce ayında hacca gidiyorsunuz? Bak orada her ayda diyor, her ayda hacca gidersiniz. Niye izdiham yaşıyorsunuz diye istediği gibi bir mana verir. Bak bu da Kur'an'da der. Biz de bunu ne yaparız? Yutarız. Kadınlara yaklaşma veya birçok mesele veya bir yerden gelmişseniz gibi ayetleri yorumlayarak insanlara istedikleri gibi manayı verebilirler. Ama bizler iman ettiğimiz şeyin ne olduğunu anlarsak ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ben size diyor iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız diyor. Bu neymiş birincisi? Allah'ın kitabı Kur'an. Demek ki kitaba sarılan insan ne yapmıyormuş? Sapıtmıyormuş. İkincisi ne? Benim sünnetim diyor. Kim bunun ikisine sarılırsa asla dalalete ne yapmaz? Düşmez diyor. Öyleyse bize de düşen kardeşlerim Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine sarılma, onları okuma, onunla tanışma, onunla haşır neşir olmadır. Allah Subhanahu ve Teala hepimize merhamet etsin. Amellerimizi güzelleştirsin. Ve ona hakkıyla iman eden salih kulların arasına bizleri de katsın. Dua eden ve duaları kabul olan salihlerden kılsın. Ve şu anda inim inim inleyen ve işkence altında olan veya tecavüzde olan birçok Müslüman kardeşlerimize de Allah yardım etsin. Allah onların üzerinden zulmü kaldırsın. İşlerinden yiğit, samimi insanların çıkmasını vesile kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.